أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم warahmatullahi wa barakatuhu. Ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraka wa ta'ala, noongi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalna ko yalla doli xewal te musal ko. Ginaaw lolu mbokk julit yi, ñu ngi and ak yeen ci xare muuta. Tay ñu ngi jël nataij maaraka muutata, résultat yi nga xamne julit yi andon ak yonent bi alayhi salatu wassalam jëlé nañ ko ci xew xew bobu nga xamne mom moy muuta. Mbir yoyu bokoy wagn dana tollu ci ñent mbir. Bi ci ñeek moy kanat ma'araka muuta ma'araka istitla'iyya arafatil muslimina kaseeran min khasa'is قوات الروم وأساليب قتالهم. خيو خيو بابو مبوكي نكون نخاري بو خامني خاري دين كومبلوون ديكوفرير خاري خم خم بو خامني جوليت ني جيلي نانتي خم خم bo xamne xamnañu romé yi naka lañu mëna xéxé, xamnañu seen doole ak lañu mané ak façon bañuy xéxé. Motax fastafadu min hadhihi al-ma'lumat lima'arik al-muqbila. Bañu démé ba pek romé yi ni nu mané sen doolé nu mu tollu, yan façon arme lañ yor, ban anam lañuy xéxé, ñom julit ñi ñu daal ci jëlé jëriñ jëriñ go xamné dimbali na leen ñu préparer yenen xéx yi ñew pour mëna xéx ak romay. Lolu moy lu ñëk. Ñaarël bi tu'tabar ma'araka muuta, danañ japp xex bi di xexu muuta ta expérience première générale ci jullit ñi bu yal bu yonent bi yoni mu jité jullit ñi muy Khalid ibn al-Walid. Premier expérience mu dem di xex ak romain premier bu ko yenen tibi yoni mu jité julit ñi dem di xexi ñu ne kon dess na ci jange Khalid naka la mané dafa djeblu rek baada islamihi rek bamu toubé rek yenenbi alayhi salatu wassalam dal koy jital a ba lolu amé fa asbata an al qiyadata al askariya al muslima qadiratun ala rasmi al khutat وتنفيذها بنجاح. كن لولو جورال نكو موم خالد ginaaw bamu jité armée bi nga xamné ay julit lañ mu teural ay plan de guerre yo xamné redd nako mu exécuter ko mu dadi réussir lolou jang nañ ko ci xex bi nga xamné moy xare mota ent bi jël na ben way bu tuddu Khalid ibn al-Walid ginaaw bamu jeblo jital ko waji jité julit ñi redd xara bi exécuter ko da ci am ndam mom Khalid dem na sax ba jommal tangam yi nga xamné ay romé lañ qad azhalat kibar quwat ar-rum ba'd zalika jaaxal na sax romé yi waji yan yon la jaar yan moye la utiliser ba gagner len ñom vraiment jaxlé nañ domi nañ lepp luñu teurelon ci ay yoon ci ay xew xew yalla natuna len ba waji daanel len daadi ñël ndam mi seen kaw lol dal jaxal na len top top nakala mu na amé mbokk yi waye مما جعل الروم يحسبون ألف حساب للمسلمين خالد يالا ديمبالي نكو با لولو وارال تاي رومي نيي ليم اي جوني جوني جوني جوني جوني تي اي جامبار يو خامني اي جامباري جوليت لاني mbokk yi benen bi nga xamne mom lañ ci jëlé muy ñettel moy naka ngeen mëna imaginer naka ngeen mëna gëss gëmé 3000 muslim ñetti junné julit jakar lok téméri junni yéfer dal leen di gagné est ce que lolu xel rek nangu nako ñetti junni julit japp téméri junni romé duma len gagné len lol naka ngeen ko mëna nangowé lol lan lañ ci jang moy dafa bok ci ay dalil yi wone ala annahum lam yuqatilu illa limabda samin ñom julit bañuy xex lutax ñuy xex moy principe mom lañ doon xex moy seen diine lañ doon xex xexuñu ngir nguuru xexuñu ngir ben parti xexuñu ngir ñu mbolo xexuñu ngir dret xexuñu ngir couleur dañuy xex pour kawel kaddu yalla lolu motax ñu mëna dekkou li gaay di bari julli di dekkou len ñetti junni dekkou téméri junni lolu tax julit ñi joge fa seen xabar tasaro ñepp wek leen tiit leen ragal leen ndax ñetti junni buñu doore téméri junni deug loxol yalla mo nekk ci biir ndimbalal yalla kattanam jappalem mo feñ ci loolu julit yi gëm giñu gëm ne yalla ñom la andal yonent be leen yonni kat dom lañuy exécuter ji lolu mbokk yi jappale na julit yi ba julit ñi am ndam islam daal di tasaro ci bir qabaail li nga xamne ñom ñoo woron li wër gox bobu ñu doon xex yépp مما ساعد على نصر الاسلام لول بوكنا سي مبوك لي تسار الاسلام با مودون نيتيلو توم بي ني جانغات résultat yi julit yi am ñeentel istata'a Khalid ibn al-Walid Khalid ci bopam yalla dimbali nako ci xew xew bi ay yanqazal jaysal islam ba mu sauver armée islam bi ci ay war yuñ leen naron war ci ay nit yo xamne ay nafiq la ñu nekkon ci biir yu na ra simmeku ñoo ñep soril na leen war yuñ leen naron war feñal nako lolo tax mu ngeup xara bi ci loxom jité julit ñi degeural seen pass pass delo leen ci seen borom ba ñu xamne yalla rek mo jar nit di tour deretam mbokk yi li dimbali na kéro Khalid ibn al-Walid ba mu sauvé jeys islam armée bi nga xamne ño nekkon ay julit nek ci ginnawam ñenti tomb yi mom moy resultat wu xexu muuta bu ñu ñewé ci ibariha yan waru yan tomb lañu wara tek suñu baram lan lañ ci wara jëlé bu ci ñëk moy julit yi innal muslimina la yuqatiluna aduwan bi'adad walakinhum yuqatiluna aduwahum bi'iman as-sadiq bokki bokku na ci liñ ci jëlé moy julit yi xexu ñu won ak sen nom sen non ci mbolo pour li mbolo dedet ñom bañu xexi bayiwuñu sen xel ci mbolo ñom dañ doon xex ndax ngeum gu deug mbolo yobbu len su len mbolo doon yobbu rek ñetti junni duñ xex ak téméri junni waye ndeke julit mom lepp lu muy duggu lu mu ci jital moy ngeum gu deug wa raghabatihim fil istishad ñaarel bi moy xemem guñu bëgg dé dajje ak yalla Allahu akbar bëgg dé dajje ak yalla wal mautu fi sabilillah ak de ci yoonu yalla nek julit ni ñetti mbir yi mo taxoon ñuy xex ngeum gu deggu xemem de ci yoonu yalla shahid ak de ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala lolu moy njeriñ bu ñeek mbokk yi bu ñuy jëlé ci ma'araka mu'tata bokk na ci encore hirsul muslimin ala wad'i ar-rijal al-munasab fi makan al-munasab xeru julit yi bi nga xamne xeur nañ kenn ku nek ñu tek la sa place ku nek ñu jox la li nga mën lol tamit julit ñi wax deug yalla war nañ ko xam nit ku nek dal ci jamono dañ la wara jox li nga mën bu fekkone tay l'islam bi non lay démé ku nek ñu jox la li nga mën té kenn tuma rank waye da ngay ñew sax ci jakk nga fekk ko xamne wax deug yalla buñ doon tek ku nek ci place am ci jakk ji waji warul julle sax ci bir jakk ji ngi ko re genné sax tabax bi waye ñu def ko imam naw té lool mo ñu tardel wolé ñu jox ku nek li nga mën dédét day fekk ko xamné mënul xamul jangul tariwul ñu fal ko jital ko ki lepp nak waye kérok mu ta julit ñi jang nañ né goor gu wara nek place ya fi wara nek ñu jox la sa place wa ku wara jité fala yataqaddamu lil qiyada illa man huwa ahlun laha ken warul jité julit yi ludul ku ko wara jité ken warul taxaw ci poste bi ludul ku fi wara nek nga nay sangam ken waru ko yor ludul kiko wara yor kérok julit ñi jang nañ ci xara bi ñaari mbir yi jang nañ ci encore kérok mbokk yi innal hibra al askariya bi funun al harbi la tuqillu ahamiyatan an al adad al kabir jang nañ kérok moy xereñ ci jité armée julit yi ak façon walin yi ñi xexé luñ ko jox importance buñ ci bolé mbolo mu reuy deke mbiri du mbolo mbiri du arme yi ci loxo yi mbiri pass la bu nek ci xol ay nit dinañ am mbolo ñu duma len ay nit yor arme yu sophistiqué ñu duma len kon mbiri ci pass lan motax ngay xex lutax ngay wax lutax ngay dem lutax ngay jëf lutax nga tok li moy mbir bi benen bi moy mbokk bi mbokk yi moy ram womutu ginaaw bo mbir yi amé qad yakunu nasran yalla mën na ci def ndimbal da ci am wa bi khasaratina rak ki nga xamne mom mo dimbali kérok armé julit yi ba alku wuñ lol rek deug deug njangin bu reey reey lañ ci wara jëlé benen bi moy alal muslim an yansaha akhahu bisabat inda nuzulil mihan julit bu ne war nga jang ci di layes bir say mbokk ci ñu deugër su natu ñëwé natu du ñëw ngay yedd julit bi nan ko ya ko def xamone nga ne do ci genn xamone nga ne waro dem xamone nga ne waro wax xamone nga ne waro tok natt su ñewé waxal sa mbokk ya nek ci deug même bo ñaké ya nek ci deug même bo daano ya nek ci deug buñ la daqé ya nek ci deug bi nga togué ya nek ci deug ngay dimbali sa mbokk waye mu perte nga ñew diko ndokk xamone nako waxon nako lolou kenn duko wax sa mbokum julit laye ko bir ci xamal ko ne saxal ci sa place restel natou la rek yalla lay natou waye du deureum benen biñu jexal mbok julit di al qaidul muslim yata'assar bi faqdani ahad min junudihi ku jité julit ñi kuma mëna doon so perte ben julit war nga ka yek téré ngay gis julit ñak julit contane mais demb ci l'islam julit ñi buñu ñaké kenn ci terrain bi ñom ñep ñokoy yek parce que ay julit lañ woon tay nak ay julit kat lañ rek julit kat nak ak julit du ben demb julit ñi dañ doon metti lu bu julit amé metti ay julit ñoss julit ñi fétu bu julit amé nakar demb julit yi dañ daan yek choono bu sen mbokk sonné demb julit ñi dañ daan am nakar bu sen mbokk amé nakar tay julit ñi dañuy noos di zibilé ci jamono ju ñuy ray seeni mbokk motax ñaari jamono yi mënu ñoo nek wa hadha huwa at-talahum al-fi'li bayna al-qa'id wa junudihi li wara dox digënté soldar bi ak kiko jité digënté julit be ngitam moy digënté yaram la ak cër yi waye cër bu metti yarab yekku masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid إذا استكى منه الدو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى كي يالا يوني وانتي يام ني نينا مثال جولدي ني ورا جابانتي ني ورا بغنتي ني ورا ييرمانتي ني ورا اندي ني ورا نيكي بن دانيو ورا ملني يارام بو سي بن تشير ييغو يارام ييب ييكو يين ساماي مبوك سي تومب بو موجي بي ci ngeer ñi ñu wara jël ci xexu muuta fi li ñuy leen di taggu inshallah biiznillahi tabaarak wa ta'ala ba benen dimanche ci waxtu wi inshallah ñu ñaan bur yalla tabaarak wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla ñala boole ñeeriñ bi amin yalla ñala fay ñun ñepp jazakumullahu khairan Wow. Moy mutat. Wa dañu dajawat. Dañu dajawat wa. Xex nañ sax xex nañ aussi avant l'islam di ñu. Digënté ñi gëm Yalla ak Romain moy ba yonent bi di wax Abu Bakr. Farar Romain alif lam mim ghulibatir rum. Bobu nak du won julli di way ay nit yo xamné amul diiné pass pass. Yalla yonent bi daal di wax Abu Bakr mu farar Romain parce que Romain ñu amon iman. Ay wa inshallah bi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.